Wielka Karta. Rider to the Sea. To po trzykroć idealny początek. Po pierwsze dzisiejszej audycji, po drugie genialnej debiutanckiej płyty Anny Calvi, po trzecie idealny, wymarzony przeze mnie początek jej koncertu, na którym byłem kilka dni temu. No i czułem się jak w niebie, w klubie Niebo. Dzisiejszą dziką kartę zrealizuje Ewa Wichrowska, wydawcą będzie Piotr Kordaszewski, a ja nazywam się Radosław Okrasko. I zapraszam na godzinę w dużej mierze polskiego grania. Teraz czerwona płyta winylowa. Jeśli Waltornia zagrała, no to musi to być pewien kultowy zespół. Armia, utwór Toń. Postanowiłem kontynuować zabawę z kolorowymi płytami winylowymi, którą rozpocząłem miesiąc temu. Dziś będą to głównie winyle białe i czerwone. Z racji dzisiejszego święta. Mam przed sobą album wydany z okazji 25-lecia pewnej redakcji. Nie wymienię nazwy, ponieważ tę płytę nabyłem drogą kupna. Czerwony winyl. Jeszcze jeden utwór z niego. Ten przed chwilą to zamykający, jak powiedziałem, utwór Toń zespołu Armia, a my cofniemy się do początku tej samej strony, strony B. Przed nami AC Drinkers i Become a Bitch. Dziś gramy w Dzikiej Karcie dosyć patriotycznie, z białych i czerwonych winyli. Kiedy przeszukiwałem swoje półki z winylami, okazało się, że mam bardzo dużo czerwonych płyt, z białymi jest trochę gorzej. Do ostatniej chwili szukałem czegoś ciekawego na białym winylu, no i znalazłem bardzo niezwykłą płytę, Demo Crazy. No, kojarzy się to z demokracją trochę, więc myślę, że tytuł dosyć adekwatny, jeśli chodzi o różne turbulencje, w które padali chociażby politycy w ostatnich dniach, tygodniach. Demo Crazy w tym przypadku odnosi się do demówek, których autorem jest oczywiście Damon Albarn, znany z kilku projektów, najbardziej oczywiście z zespołu Blur, ale także Gorillaz, The Good, The Bad and The Queen, który wraca z nowym materiałem, a utwór, który za chwilę, to I Miss You. Czy państwu brakowało Damona Albarna? Trochę może tak. Posłuchajmy. To nagranie, to nagranie zostało zarejestrowane w hotelu Atlanta, a wydane w 2003 roku na podwójnym winylu. Ten, z którego gram, jest biały, drugi jest kolorowy. I Miss You, Damon Albarn. I miss you. I put it on my text. I miss you. But my phone rejects it. I miss you. Is it a question of the continents? I miss you. Is it a question of where we've all come to? I miss to you now. I miss you. I wish I had a car that traveled. I miss you. Over oceans and mountains. I miss you. Wish that I could be with you. And the moon's a skyscraper. Can get pollution out of my head. And I don't seem to buy you anything. That gets popped with all the gear. I miss you. They pile upon you every day. I miss you. I just want to get away. But a moon's a skyscraper. Can get pollution out of my head. But it don't seem to buy you anything. Pani realizator nie przepada za mną chyba, ponieważ te moje sterty winyli, kolorowych winyli, gdzie dosyć ciężko ustawić początek utworu, a też, jak przed chwilą było słychać, niekiedy koniec. Teraz płyta czerwona po tej białej i nadal brytyjskie granie. Death in Vegas, czyli ekipa kojarząca się z graniem bardziej elektronicznym. Ten utwór będzie zagrany na żywych instrumentach i przez to, myślę, bardzo ponadczasowy. Wokalnie pojawi się Bobby Gillespie, znany z formacji Primal Scream. Chociaż jego nie będzie za dużo, on będzie pod koniec, ale groove przez cały utwór będzie doskonały. We'll be right back. z 10-calowej czerwonej płyty winylowej One More Time. Utwór napisany i wyprodukowany przez Richarda Fearlessa i Tima Holmesa, czyli duet Death in Vegas. Trochę zapomniany, a przeze mnie bardzo lubiany. Zostawiamy czerwoną płytę, wracamy do płyty białej, czyli można powiedzieć White Album, ale to jest również album, albumik wydany na dwóch płytach 10-calowych Demo Crazy, czyli demówki Damona Albarna. To będzie utwór Five Star Life, który się urywa dosyć nagle, także ja od razu będę opowiadał, kiedy nastąpi to urwanie, kiedy urwie nam się muzyka. Przypomnę, że Damon Albarn wraca z kolejną płytą zespołu The Good, The Bad and The Queen w tym tygodniu. Konkretnie data premiery to 16 listopada. W składzie ponownie Paul Simonon na basie, znany chociażby z The Clash. Simon Tong, gitarzysta, którego możecie Państwo kojarzyć z The Verve. No i Tony Allen, czyli król perkusji afrobitowej, ale nie tylko afrobitowej. Teraz Damon w utworze, który już zapowiedziałem, czyli Five Star Life z 10-calowej płyty winylowej, kompletnie białej jak mleko. Albo jak ta mgła za oknem. Mówiłem, że będzie gwałtownie, ale teraz zmierzamy ku świetlanej przyszłości ze sprawą płyty kultowej, można powiedzieć, ponieważ taki właśnie nosi tytuł Kult, a zespół też kultowy, Made in Poland, czyli poniekąd taki eksportowy towar polski, wymyślony przez kilku muzyków jeszcze w latach 80. To, można powiedzieć, reinkarnacja tej grupy, wsparta w zasadzie taką dynamiką napędzana zespołu The Shipyard, ponieważ aż czterech członków tego zespołu występuje w składzie Made in Poland aktualnie. Tak więc zmierzamy ku świetlanej przyszłości, między innymi z okazji wspaniałego dzisiejszego święta. Ponad pół godziny temu minęła trzecia w programie trzecim. Jeśli wydawcą Dzikiej Karty jest Piotr Kordaszewski, no to w menu tej audycji musi pojawić się Kult. Tym razem Kult to tytuł płyty zespołu Made in Poland, który powstał w orwellowskim 1984 roku w Krakowie na gruzach punkowej formacji Ekshumacja. No i nie będę opowiadał detalicznie całej historii grupy. Faktem jest, że słuchałem z przyjemnością nagrań tego bandu w latach 80. Decyzję o reaktywacji tej grupy podjęli dwaj członkowie tego składu, czyli Piotr Pawłowski, grający na basie, i Artur Hajdasz, perkusista, który w pierwszej fazie tej reaktywacji również śpiewał. Jako że Piotr Pawłowski jest jednym z filarów zespołu The Shipyard Trójmiejskiego, no to jego decyzją było zaproszenie do składu aktualnego Made in Poland trzech muzyków tego właśnie zespołu, czyli Rafała Jurewicza, który śpiewa w obu zespołach, Michała Miegonia, gitarzystę, i Michała Młyńca, gitarzystę basowego. Przed chwilą śpiewał Rafał Jurewicz, ale na tej płycie wokalnie również udziela się Michał Miegoń. Ja zastanawiałem się, który jeszcze utwór wybrać do dzisiejszej Dzikiej Karty. Bardzo dobre są dwa kolejne po Kuświetlanej, czyli Pod płaszczykiem prawa i Oto wasz program, ale może tak, żeby było jeszcze dobitniej, to wybierzemy utwór Zabić świat. Ja nawet pamiętam, jak to się odbyło, jeśli chodzi o tytuł tego albumu. Otóż na mediach społecznościowych Piotr Pawłowski, czyli basista, jeden z założycieli tego zespołu, czyli Made in Poland, w dosyć ironiczny sposób odniósł się do koncertówki zespołu Kult, który zatytułował ten swój album Made in Poland. No to Piotr stwierdził, że w tej sytuacji, kiedy oni nagrają płytę jako Made in Poland, to dadzą tytuł Kult. No i tak też się stało. Teraz inny zespół polski, który również nazywa się po angielsku Lazy Jack and the Spinning Jenny. Ale początek utworu, który w dużej mierze będzie po angielsku, znaczy w zasadzie cały tekst będzie po angielsku, początek utworu zaś to kilka słów po polsku, bardzo możliwe, że inspirujących. I nie łączmy tego z dzisiejszym świętem, absolutnie. If they catch your hand, say that it isn't yours. Nigdy do niczego się nie przyznawaj. Złapią cię pijanego w samochodzie, to mów, że nie piłeś. Znajdą ci dolary w kieszeni, mów, że to pożyczone spodnie. A jak cię złapią na kradzieży za rękę, mów, że to nie twoja ręka. Nigdy się nie przyznawaj. The Beautiful People. Myślę, że o to chodziło z kradzieżą. To była kradzież ewidentna riffu. Przyłapałem panów na gorącym uczynku. Zespół Lazy Jack and the Spinning Jenny. A ten riff, o którym mówię, no to Marilyn Manson z płyty Antichrist Superstar. Tak przynajmniej mi się wydaje, ale to było bardzo twórcze nawiązanie i w ogóle zespół jest świetny i dlatego jeszcze jeden utwór. Płyta została wydana bardzo pięknie przez Antenę Krzyku, podobnie jak płyta kultowa zespołu Made in Poland. Antena Krzyku, pozdrawiam, bardzo dziękuję za te dwa wydawnictwa. To teraz jeszcze raz Lazy Jack and the Spinning Jenny i utwór Freeway Switch. Myślę, że chodzi o ten taki przełącznik w gitarze, na przykład typu Les Paul albo SG pewnej znanej gitarowej firmy. Gramy dzisiaj bardzo patriotycznie. Polskie zespoły, które często śpiewają po angielsku, ale cóż, to takie esperanto współczesnego świata. Teraz łubu-dubu. Chciałoby się zaśpiewać. Jedna z pierwszych płyt winylowych, które nabyłem drogą kupna, to siedmiocalowy singiel zespołu łubu-du. I myślę, że ten tytuł, który za chwilę i cała ta piosenka świetnie odwzorowuje klimat naszego wspaniałego, jakże, kraju. Ja mam fioła, to też można powiedzieć o prowadzącym dzisiejszą dziką kartę, a ta płyta siedmiocalowa będzie dla odmiany czarna. W latach 80. wiele polskich zespołów chciało brzmieć jak The Police. I tutaj się to udało, a do tego nastąpiło aranżacyjne rozwinięcie tego paradygmatu polisowego. Mianowicie dołożono wspaniałą sekcję dętą i taki sznyt jazzrockowy. Łobudu to zespół, w którego składzie znaleźli się Mateusz Pospieszalski, wiadomo, na saksofonie, Marcin Pospieszalski, wiadomo, na basie, Andrzej Ryszka, znakomity perkusista, Antoni Ziut Gralak, instrumenty dęte, wtedy nie pamiętam, na czym grał, ale na pewno dęciaku, Andrzej Urny, gitarzysta, Janusz Janina Iwański, także gitarzysta. Zespół, który działał również od 1984 roku orwellowskiego, podobnie jak Made in Poland. Jakoś to się dzisiaj pięknie skleiło. Łobudu, co chciałem jeszcze powiedzieć o The Police, czyli o policji. O tym, że dzisiejszy dzień to będzie bardzo ciężki dzień dla służb i policyjnych, i żandarmerii, no i wszystkich mundurowych. I tych, co będą bez mundurów także. No, myślę, że w ogóle dzień taki nietypowy, dosyć świąteczny bardzo, a jednocześnie taki dzień, którego się wielu obawia. W związku z tym teraz inny polski zespół, Wawa Muffin i utwór Prawda Policyjna. Prawda normalna kontra policyjna. Policyjna prawda zawsze jest nieomylna. Marek miał dzień ciężki jak cholera. Od samego rana najpierw farby wybierał, potem założył czapkę z gazety i zaczął malować, bo nie cierpiał szapety. Cały dzień biały, cały dzień niebieski. Czego narzeczonej nie zaliczył żadnych zeski. Potem gdy już skończył całą robotę, zastanowił się nad kolejnym kłopotem. Gdzie będzie spać? Bo w mieszkaniu cuchnie. Jak zapali fajkę, jeszcze coś mu wybuchnie. Ale przypomniał sobie, że ma ogórka, sypialni wóz, w nim do rana się doturla. Prawda normalna kontra policyjna. Prawda normalna, prawda normalna bywa omylna. Prawda normalna kontra policyjna. Szkoda, że policyjna, a bywa nieco gnilna. Prawda normalna kontra policyjna. Policyjna prawda zawsze jest nieomylna. A to był czwartek i balanga w buncie. Pomyślał, że po robocie na małe piwko sobie pójdzie. Jak pomyślał tak, tak, dokładnie zrobił parę piwek pod muzykę. Reggae sobie przysposobił, przybił piątki i zamówił taksi. Nie przewidział, że to dopiero początek atrakcji. Nagle podchodzi tu dwóch panów w mundurach i pukają ostro do markowego mundura. Panie, pan jeździł po pijaku po parkingu. Mieliśmy telefon i wpadłeś nieco synku. Dmuchaj balkomat i dawaj na dechy. A dodali mu do tego policyjne uśmiechy. Prawda normalna kontra policyjna. Prawda normalna, prawda normalna bywa omylna. Prawda normalna kontra policyjna. Szkoda, że policyjna, a bywa nieco gnilna. Prawda normalna kontra policyjna. Policyjna prawda zawsze jest nieomylna. Panowie, ja piłem, prawda oczywista, ale nie jeździłem, rura jest nawet czysta. Nie dam wam hajsu, bo a sam już nic nie mam. Nic mi nie udowodnicie, więc na razie się ma. Więc dajcie spać, panowie, jutro ciężki dzień. Muszę jeszcze pomalować całą sień. Lecz nic nie jest proste w mieście nad Wisłą. Nic nie jest prawdą, prawdą oczywistą. Zeznania dwóch mundurowych, że widzieli jak jeździł, nie są początkiem dobrej przepowiedni. Dawaj Marka na Kolską, a sprawę do sądu. Taka była odpowiedź warszawskich bądów. No a potem w sądzie różne zeznania, dwóch mundurowy kontra, marka wyznania, 2 lata, bezprawka i wyrok w zawieszeniu. Prawda normalna pozostała w cieniu. Niby głupia sprawa, ale czemu tu skurwysyństwo zwyciężyło znów? Prawda normalna kontra policyjna, prawda normalna, prawda normalna bywa omylna. Prawda normalna kontra policyjna, szkoda, że policyjna, a bywa nieco gnilna. Prawda normalna kontra policyjna, policyjna prawda zawsze jest nieomylna. A jak najbardziej jest nieomylna ta policyjna prawda. Prawda normalna bywa omylna. A na koniec tej dzikiej karty, którą zrealizowała pani Ewa Wichrowska, wydawcą był Piotr Kordaszewski. Płyta, która z wyglądu Piotrowi przypominała jakiś polski long play. Pytał, czy to może perfekt będzie? No, płyta będzie perfekcyjna. Perfekcyjny debiut, czyli ten, którym zacząłem dzisiejszą audycję. Debiutancka płyta Anny Calvi jako wspomnienie koncertu, jej koncertu sprzed paru dni, niebiańskiego koncertu, ponieważ w klubie warszawskim o nazwie Niebo. I utwór, który świetnie zabrzmiał z tej właśnie płyty, I'll Be Your Man. A ja życzę perfekcyjnej niedzieli, perfekcyjnego świętowania. Do usłyszenia. Hand in hand by the side of the road.